Udkhul, Udhkur, Ushdud, U'budu, Umkuthu, Udturirtum, Ustuhzi, Uda', Uttubi'u, Ija'al, Ihbitu, Ichsa'u, Ibtagau, I'malu, Isbiru, Istauqad, Ittaqau, Istahaq, Iltaqaytum, Istata'at, استحوذ اكتسبوا افترى اعتدينا ايتوني امشوا اقضوا ابنوا ايتني امش يقض ابن